Passen 4 minuts i mig del punt horari de les 8 del matí. Avui és dimecres, dia 22 de desembre de 2010. Comencem? Línies obertes. Bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem quan passen 6 minutets de les 8 del matí, aquest dimecres, dia 22 de desembre de 2010. Un dimecres que ve marcat, doncs, a mitja Europa pel suspens dels viatges nadalencs a causa del temporal, pel rebuig de la Ley Sinde, aquesta llei per protegir els drets d'autor a la xarxa amb tancaments de webs que es considerés que vulneren els drets d'autor. Això va ser ahir, va trigar molt de temps a fer-se la votació. D'altra banda, marcat per l'elecció de Joan Rosell, actual president de Foment del Treball, la patronal catalana, com a nou president de la COE, nou president de la patronal espanyola. Va escombrar i serà el substitut del senyor Díaz Ferran. Molt malament ho hauria de fer per fer-ho pitjor que aquest altre senyor. I a més, dia en què ja definitivament sabem que la llei anti-tabac es posarà en marxa. Atents i atentes aquells que sou fumadors, perquè a partir de 2011 tindreu prohibit fumar a molts llocs. El Congrés va aprovar la nova llei del tabac, que veta el fum als llocs tancats i en alguns d'oberts també. Per exemple, on no es podrà fumar? Als espais públics tancats, a bars, restaurants, sales de festa, a parcs infantils i zones per nens, a centres sanitaris i centres educatius, inclosos als espais a l'aire lliure, al pati, dins dels aeroports, casinos, bingos ni sales de joc. Sí que es podrà fumar hotels, albergs, fondes, això sí, en un màxim d'un 30% dels locals. A presons, centres psiquiàtrics, residències d'avis en recintes habilitats, recintes oberts en campus universitaris, terrasses, espais oberts, estadis, places de toros o a clubs privats de fumadors. Així que prepareu-vos, que comencen les restriccions. I avui, a més, la grossa de Nadal. Ens tocarà, no ens tocarà? De moment el que sí que sabem és que d'aquí uns minutets tenim l'Angie Morales amb les efemèrides, després fem un repàs de la música en directe, també tindrem la música lliure, avui sense la Vanessa Leiva, encara la tenim allò de tornada de Londres, tindrem el Marc Mauri amb l'agenda del Barcelona de Franc i parlarem avui amb els amics de Sonrises de Bombay. Tot això fins les 9 del matí aquí a RKB. Salutacions del teu amic David Morales. Escucha con atención, el CERT te propone su plan anticrisis. Si estás en paro y lo acreditas, matrícula gratis. Sí, sí, como lo oyes, matrícula gratis. El CERT te ofrece que emplees tu tiempo libre en mantenerte saludable y en forma. Y para que cuides tu salud si estás en paro, te regala la matrícula. Tienes a tu disposición dos piscinas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness. Tres salas donde realizar las más novedosas actividades dirigidas. Body Pump, Body Combat, Body Balance, ciclismo indoor y más de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Y además servicios de cafetería, parking y un centro médico donde tendrás gratis una revisión médica anual. Pero hay más, descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. Recuerda, plan anticrisis, matrícula gratis para las personas que se encuentran en paro y como la crisis nos afecta a todos, a los que no están parados, el CER te regala la mitad de la matrícula. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi, 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Para más información, www.cer.cat. Es el plan anticrisis del CER. I arriba el moment de donar la benvinguda a l'Angie Morales, que com cada dia ens porta les efemèrides del dia. Molt bon dia. Molt bon dia. Què tal, com estem? Millor, ja una mica millor. Ja millor? Perfecte, sí. Perfecte. Així ens agrada, que et vagis recuperant. I així la pròxima setmana puguis estar aquí en directe, amb nosaltres. Ja, sí, ja esperem que sí. Perfecte. Si sí, doncs no va malament, estarem allà. Perfecte. Doncs Angie Morales, que ens porta les efemèrides, i amb ella farem un repàs d'allò que... és portada d'allò que va ser notícia, perdó, en un dia com avui, en un 22 de desembre del 1989. Alemanya reunifica. Hans Modrow, primer ministre de la República Democràtica Alemanya, i Helmut Kohl, canceller de l'Alemanya Federal, van obrir la porta de Brandenburg, símbol durant 28 anys de la divisió d'Europa. El 9 de novembre d'aquest mateix any, es va saber que les restriccions de pas per als alemanys orientals havien estat suspeses pel nou govern, i milers de ciutadans van anar cap al mur de Berlín, on els guàrdies fronters van decidir obrir les portes i permetre el pas. Alemanya es reunifica oficialment el 3 d'octubre de 1990, data en què els 5 Länder de l'Alemanya Oriental es van unir formalment a la SFA. I en un dia com avui, en un 22 de desembre del 1352... És ordenat a Barcelona el frare gironí Francesc Eiximenis, notabilíssim i fecund escriptor i moralitzador. Viatgem ara fins al 1849. L'escriptor rus Fyodor Dostoyevsky és indultat davant de l'escamot que l'anava a fusellar. I el 1938? Otto Hahn, director del Departament de Química de l'Institut Kaiser Wilhelm de Berlín, i el seu equip aconsegueixen la primera fusió nuclear de la història. Viatgem ara en el temps fins al 1988. Signatura de l'acord de pau pel qual Namíbia s'independitza de Sud-àfrica. I el 1997? El Congrés dels Diputats aprova la plena integració d'Espanya en l'estructura militar de l'Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord. És moment ara de fer un repàs d'allò que era portada tot just fa un any als diaris. La neu complica els viatges a Nadal. D'altra banda, pel que fa als esports? Messi també arrasa en els tenis de la FIFA. I en la política anticorrupció? Garzón posa en llibertat Muñoz amb una fiança de 500.000 euros. I ara arriba el moment de felicitar... Felicitem moment... els 45 anys, que fa avui Sergi López, l'actor. També felicitem els 77 anys d'Emili Teixidor, l'escriptor. També hem de felicitar Maria Pujalte, l'actriu, que fa avui 44 anys. La cantant Vanessa Paradis també fa avui 38. Hem de felicitar també l'actor Ralph Fiennes, que fa avui 48 anys. A l'entrenador Bernd Sasser, de 51 anys. I finalment a l'actriu Anna Galiena, que fa avui 56. Doncs tots ells felicitats, i no sé si haurem de felicitar algú de l'equip o no avui, després del sorteig de la grossa de Nadal. Hem de veure, a veure. A veure si algun equip, algun d'aquí, algun company de la ràdio, algun company de Línies Obertes, li toca alguna cosa. De moment creuarem el fil. I tant. Doncs Angie, fins demà. Bé, si no t'ha tocat la grossa. Sí, si no, em sembla que no em veuré igual de per aquí. No et veurem. Estaràs volant cap a llocs més càlids. Que tinguis un bon dia. Bon dia. Fins demà. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8. I també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Si mai no has deixat de confiar en la sort, Si ets dels que creuen en la màgia d'una combinació, si somies en la felicitat de fer feliços a qui més t'estimes, si la teva joia és imaginar un esclat de somriures, si durant tot l'any penses, i si cau aquí? Si vols compartir la teva il·lusió amb nosaltres, t'esperem a la Decana, Administració de Loteries número 1 de Barcelona. La Decana, el centre comercial Diagonal Mar, planta 1, local 1030. La Decana. Si tanques els ulls i t'imagines que tot és possible. Si la busques, la trobes. La Decana és la teva sort. Com tots els dimecres, toca parlar de música. Música en directe, propostes musicals a la ciutat de Barcelona. I en aquests darrers dies tenim el Festival del Mil·lenni. Avui mateix, a les 10 de la nit, Palau de la Música. The New Gospel Machine, un espectacle vibrant on es combinen les potents veus d'esclat gospel singers amb una posada en escena brillant i espectacular. Des de la seva formació a l'any 2000, Esclat Gospel Singers han muntat 6 espectacles diferents: Gospel and Spirituals, The Gospel Machine, From Roots to Heaven, That Old Spiritual i els musicals originals Plaça Reial i Stromboli. I han realitzat més de 300 concerts arreu de Catalunya i de tot l'estat espanyol. Després d'haver anat a les arrels del gospel i de la música negra, en els seus dos darrers treballs, From Roots to Heaven, Gospel d'arrel africana, i That Old Spiritual, Spirituals, ara ens presenten el seu darrer muntatge, The New Gospel Machine, on ens donen la mà al gospel contemporani, que ha evolucionat de la mà de grans noms com Kirk Franklin, Joshua Stroop, James Moore i molts d'altres, i la tradició més clàssica del gospel. Doncs música gospel la que podrem sentir aquesta nit dintre del Festival del Mil·lenni al Palau de la Música Catalana a partir de les 10 de la nit. I per demà dijous tenim una altra proposta. Una proposta ben i ben interessant. Estem parlant... Trini Sánchez Mata. M'agrada el meu nom. Del concert en solidaritat amb Palleu Pupes, Pallassos d'Hospital. Tothom em diu que sóc guapa, si no, pobres d'ells. Músics amb nassos, Sidoní, Gossos, Sant Josex, Anna Roig i l'Ombra de Tonxien, La Brigada, Sammy Tier, Gentle Music Man, Carlos Cross i Los 400 Golpes. I qui digui que m'ho invento ja pot tremolar. Mata bé de matar. Mi apellido lo llevo dentro. Com tots els nens... Aquesta divertida cançó que podem sentir de fons és d'Anna Roig i l'Ombre de Tontien. Trini Sánchez Mata, segurament una de les cançons que potser podem sentir demà en aquest concert en solidaritat amb Pallassos d'Hospital. El preu, amb venda anticipada, 18 euros i en taquilla 20 euros. Serà a partir de les 9 de la nit. Quan matava algú, sempre em feien crits, quan era adolescent. Sidoní, Gossos, San Josex, Anna Roig i l'Ombre de Tonxien, La Brigada, Sammy Tier, Gentle Music Man, Carlos Cross i Los 400 Golpes i d'altres artistes, sorpresa, s'uniran per actuar solidàriament en un acte inèdit, únic i especial. Un concert de nassos. La sala s'omplirà de nassos vermells per celebrar el tancament del desè aniversari de l'ONG Palla Pupes, Pallassos d'Hospital, que treballa als hospitals de Catalunya per millorar la qualitat de vida d'infants, adolescents i gent ingressada. Aconsegueix pots aconseguir la teva entrada i ajudar a seguir humanitzant la salut dels hospitals, perquè tots som pallacupes. Pallacupes és una associació, és una ONG fundada l'any 2000 que treballa a 16 hospitals de Catalunya buscant millorar la qualitat de vida dels infants, d'adolescents i de gent gran ingressada. Els pallacupes porten els efectes terapèutiques del riure i els jocs i a l'espai hospitalari, de manera que persones malaltes i familiars puguin relaxar-se i superar els moments dolorosos, facilitant així el treball de l'equip mèdic amb el seu treball. Aconsegueixen humanitzar la salut i la seva tasca ha beneficiat ja més de 250.000 persones a Catalunya durant els 10 últims anys. Un altre tema, d'Anna Roig i l'ombra de Tonxien, és aquest GTM que segur, segur que has sentit. Amb aquesta clara influència francesa, Anna Roig i l'ombra de Tonxien. Anna Roig, tot un descobriment que a més podràs gaudir a la nit de Nadal a TV3. TV3 que farà doncs, l'especial de Nadal de Bressola de Nadal, un espectacle dirigit per Lluís Danés, i que podrem gaudir amb cançons tradicionals, tradicionals catalanes, que han reversionat amb un to una mica més modern diferents artistes. Jo et recomano que el vegis o bé la nit de Nadal o bé la tarda del dia de Nadal a TV3. I a més, també pots comprar la revista Anna Roig perquè allà hi gaudiràs de dues versions de l'Anna Roig precioses. La versió de la clavellinera, música tradicional, amb l'Anna Roig, o també la filadora, a càrrec d'Anna Roig, a banda del Rossinyol, a canvi, a càrrec de Refri, el ball de Sant Ferriol, de Gerard Quintana, la Margarideta, a càrrec de Masoni, o el Mariner, a càrrec de Lídia Pujol, per exemple. Això de regal amb la revista Anna Roig, cançonetes per la Bressola. I no té gaire a veure amb la Bressola la música que sentim de fons, això. És música de The Lizards, Told You So. I és que elles participen en el concurs Reines, el concurs de pop-rock femení que organitza la 2 de la sala Apolo. Podràs veure la quarta semifinal aquest dijous a les 9 de la nit. El preu 10 euros. La sala Apolo al 9 de la Rambla número 111. I és que la música genera un profund sentiment d'unió entre les persones. Les dones porten ja uns anys en el món de la música independent lluitant per trobar el seu forat. I és hora que siguin partícips tant com músics, promotores, mànagers, músic, en definitiva, que totes puguin viure de la música. Es tracta d'un esdeveniment anual que té lloc a Barcelona, si bé poden participar artistes i bandes tant nacionals com internacionals. Els objectius: reivindicar la igualtat, promoure la qualitat musical a l'escena femenina, donar suport i impulsar la difusió de les bandes i artistes femenines, fer força perquè les dones dedicades a la música siguin valorades, aconseguir que la participació femenina a l'escena musical no sigui quelcom excepcional, sinó sigui normal i habitual, a convertir-se en un referent d'artistes i de professionals de la música, demostrar professionalitat i que el concurs perduri en el temps. Són els objectius d'aquest concurs, Reines. Ja saps, pots gaudir aquest dijous la quarta semifinal a la 2 d'Apolo, sentint música com aquesta, com aquest I Told You So, de The Lizards. I Told You So, aquest tema de The Lizards, que podrem sentir, com dèiem, a la sala 2 d'Apolo aquest dijous en aquest festival que es diu Reines. I una altra proposta que et fem, però en aquest cas ja de cara a dilluns, dia 27. Tornem al Festival del Mil·lenni perquè arriba al Palau de la Música Emir Kusturica and the Non-Smoking Orchestra. La Non-Smoking Orchestra és una banda creada a la convulsionada Sarajevo del 1980 per Nele Karajic, que originalment pensava fer d'aquella una agrupació anarcopunk, però sense oblidar mai les seves arrels. Avui el cap visible de la banda és Emir Kusturica, conegut a Occident per la seva activitat cinematogràfica, i el desenvolupament que ha assolit és notable. Musicalment, la banda, integrada en la seva totalitat per músics de l'ex-Iugoslàvia, és una extensió de la varietat i fragmentació dels Balcans, amb un esperit del rock and roll que convoca al seu voltant corrents que provenen del jazz, el folk o la música gitana, amb una notòria presència de ritmes centroeuropeus, com la polca i fins i tot àrabs, producte de la presència islàmica a la regió. En aquest any 2010 segueixen girant amb la mateixa intensitat que l'any anterior, a més d'una gira europea, i pel continent americà són presents a tres festivals del Canadà: Jazz Festival de Toronto, Festival Internacional de Jazz de Montreal i Festival DT del Quebec. I nosaltres podrem gaudir-los aquest dilluns al Palau de la Música dintre del Festival del Mil·lenni. Emir Kusturica and the Non-Smoking Orchestra, amb música com aquesta, amb la qual acomiadem aquest música en directe d'avui del Música Lliure. De línies obertes, vull dir. Ai, en què estic pensant jo? En el Música Lliure. 11-11 Time, Emir Kusturica and the Non-Smoking Orchestra. Un RKB, 106.9 FM. ¿Qué pasa cuando juntamos lunáticos más ética? ¿Qué surge? Lunética. Lunética con ocio y música. Lunética con Beatriz Castillo, Laura López y Félix Rocey. El equipo de la tarde de los viernes que no te dejará indiferente. Lunética. Porque sabemos que la salud mental te importa. No dejes de escucharlo. Si una de cada cuatro personas va a tener un trastorno de salud mental a lo largo de su vida, no tendríamos que empezar a saber qué es eso. Cada viernes de 5 a 6 de la tarde en RKB, Lunética. Y los sábados a las 12 del mediodía en formato repetición. I continuem amb música lliure, aquí, a Línies Obertes, aquesta secció que dediquem a la música de lliure distribució, aquella música que podeu sentir, que podeu descarregar de manera gratuïta a través d'internet i, a més, de manera legal. Avui parlem i ens acomiadem d'un grup que es diuen MMDA, un grup que es va formar a principis de l'any 2009 i del qual en són components dos músics, a Routen als teclats i Alexei Shentsov a la guitarra. Ells són russos. L'estil del grup és la música electro i electropop, les obres de bandes com Nine Inch Nails, The Prodigy, In Flames, Jan Tiersen, Placebo, Caratonia, han influït en el grup molt. Tenen una dura secció rítmica i un so psicodèlic agressiu, juntament amb parts de melodia, que creen una sensació de poder intern, que ajuden a descobrir el món de murs de formigó i el sol elèctric, diuen els MMDA. Sentiments com l'eufòria, l'ansietat, les experiències emocionals, la soledat, s'alternen amb sorprenent freqüència. I això reflecteix la paleta de sentiments i emocions molt diferents que pot crear aquesta música. El grup orienta la seva creació de pistes que sonen bé tant en els concerts en viu com en un CD. Durant l'any 2010 hi va haver alguns canvis i s'hi va unir un nou membre al projecte, la cantant Janina Selenskaya, també coneguda com Deia. Ella ha pres part en el procés de gravació del darrer àlbum de la banda. Estem parlant dels MMDA i avui, per acomiadar-los, sentirem un dels seus temes de l'àlbum Spring Love, un tema que es diu MMDA. Thank you.

ja ens centrem en la secció, vinga. Doncs comencem amb la secció, amb la primera proposta gratuïta. Mira, la primera proposta és la continuació que portem aquests dies. Avui tindrem els capítols 5 i 6 de Los Pilares de la Tierra a la FNAC Diagonal Mar a les 6 de la tarda. Ja sabeu. I si van a dilluns i dimarts, avui toca el capítol 5 i 6. Home, clar, no ens ho perdrem, que si no ens quedarem a mitges. I més propostes pel dia d'avui? Més propostes, en aquest cas una xerrada. El sistema bancari, el futur de bancs i caixes. Serà a la Casa Orlandai a les 7 de la tarda. La Casa Orlandai, que queda al carrer Jaume Piquet, número 23. Molt a prop de la estació de Sarrià, de Ferrocarrils. I més coses. Cap on anem ara? Una altra xerrada. Anem al Centre Cívic Pati Llimona, on tindrem una xerrada d'Anna Alonso. Art prehistòric, abstracció mil·lenària. Serà a les 7 i mitja, com ja he dit, al Centre Cívic Pati Llimona. Al Centre Cívic Pati Llimona, que queda al carrer Regomir, número 3. Sí, això és molt a prop de la plaça Sant Jaume. Molt bé. I ara tenim un vídeo, oi? Un vídeo tenim, sí. En aquest cas, un documental de Nathan Risman. I am because we are. Jo sóc perquè nosaltres som. Això serà a Le Pan Gallery a les 8 del vespre. La Pan Gallery, que queda al carrer Marina, número 68. Sí, no cal dir que la millor manera d'arribar-hi és amb el metro baixant a la estació de Marina. I per últim, per riure una estona... Per riure una estona, nit de monòlegs, el col·leccionista, a les 10 del vespre. El col·leccionista, que queda a Gràcia, al carrer Torrent de les Flors, número 46. Sí, molt a prop de l'estació de metro de Jonic. Doncs ja sabeu, propostes variades per fer diferents coses en el dia d'avui, diferents activitats. I ens has aportat el Marc Mauri, com cada dia. Com cada dia, sense fallar. Que tinguis un bon dia, demà t'esperem. D'amic i demà estaré aquí, igualment. Perfecte, fins demà. Que vagi bé, adéu. Si RKB és la ràdio que t'envolta, sintonitza'ns també a través d'internet. www.radiocanalbarcelona.com RKB, la web que t'envolta. Tres quarts de nou del matí i continuem a Línies Obertes en aquest dimecres, dia 22 de desembre de 2010. Donem la benvinguda a la Vanessa Caravante, que ens acompanya habitualment els dimecres. Molt bon dia, Vanessa. Molt bon dia, David. Què bon tal, dia, com estàs? Molt bé, molt bé. D'aquí un quart d'horeta comença, eh? La loteria. Comença? Dic, sí. Bueno, a veure si tenim sort. A veure si la pròxima setmana vens o no vens. Si no vens, pensaré malament, no sé. O bé. També tenim amb nosaltres avui, com cada quart dimecres de mes, a la Isabel Martínez Luna. Molt bon dia, Isabel. Hola, bon dia. Isabel, que ve de Sonrises de Bombay. Sí. I que últimament esteu... Bé, enfeinadíssims, eh? Sí, la veritat que sí, que l'època dels Nadals per nosaltres és una època de molta feina, cosa que ens alegra moltíssim, perquè moltes persones, moltes empreses ens fan propostes per sensibilitzar i perquè puguem captar diners per finançar els nostres projectes i és fonamental i ho agraïm molt. A més, és molt d'agrair que aquestes propostes vinguin de fora, que no siguin directament propostes que heu d'anar vosaltres darrere de, sinó que venen d'empreses que us fan propostes a vosaltres. Sí, la veritat que això és una gran sort, suposo que també fruit del resultat d'un treball que fem durant tot l'any, sí, de comunicar totes les coses que anem fent i d'explicar i de que arribin a on volem que arribin. Podem parlar de moltes coses que teniu. Una de les més interessants, que em semblen més interessants, són aquests dies el que esteu fent a Pedralbes Centre. Doncs sí, al Pedralbes Centre estem des del dia 4 de desembre, des del dia 9 de desembre fins al 4 de gener, que sí, em confonia, i estem amb un stand des de les 11:30 del matí fins a les 8:30 de la tarda, on, bueno, informem a les persones que s'acosten per interessar-se sobre els nostres projectes, sobre com funcionem. És un punt per fer captació de voluntariat, també per totes aquelles persones que es volen fer sòcies, i a més allà es poden adquirir les postals que, bueno, hem portat aquest any des de Bombay, fetes per un grup de dones que es diu Creative Handicrafts, que són precioses, i molta gent s'acosta en aquest punt per comprar-les, i també es poden comprar els llibres publicats per Jaume Sant Llorente. Doncs moltes coses aquí a Pedralba Centre, i una que heu hagut d'ajornar per tema de la climatologia. Sí. I això, mira, ens permet dir-ho aquí a la ràdio i que la gent encara estigui a temps d'anar-hi. La veritat que ens va molt bé, perquè avui era un dia fort, el dia 22 era un dia fort, perquè avui a les 6:30 donem els premis del concurs de missatges que hem fet, que són unes samarretes i unes pilotes signades per en Carles Puyol del Barça, i uns llibres signats també pel nostre fundador i director general, en Jaume Sant Llorente, i això ho farem avui a les 6 de la tarda. Però avui també era el dia del patinatge, que tot el que recapti amb la pista de gel que hi ha al Pedralbes Centre anirà també destinat a finançar els nostres projectes. Però què passa? Que fa molt mal dia, i si plou la pista es tanca. Llavors vam parlar ahir i vam decidir ajornar-ho fins al divendres, que sembla que ens acompanyarà el sol, i segur que moltes persones podran venir a patinar i serà molt millor i molt més divertit, i per nosaltres, clar, pues, molt més beneficiós, del que estarem molt agraïts també. Una pregunta, ara que ve el Nadal, al principi ho has comentat, però trobeu un pico de gent que participa, que vol informar-se, i després de Nadal trobeu que baixa aquest interès? O com ho veieu? Mira, la veritat és que no ens podem queixar com a entitat. Creiem, bueno, no sé, tenim molta sort, perquè és durant tot l'any hi ha un degoteig de persones que s'interessen per la nostra tasca, pels nostres projectes que estem portant a terme. Les motivacions suposo que són vàries, i el fet de que hi hagi aquest llibre escrit per el Jaume Sant Llorente, que parla sobretot de l'experiència de la creació de l'entitat, no?, i de com ell va decidir iniciar aquest projecte, que clar, això és espontani, molta gent van a la llibreria, el compren, i això fa que durant tot l'any tinguis, no? És important, persones, no?, que clar, al llarg de l'any, no? Això per una banda, i després hi ha la tasca de l'entitat i tota la feina que fem a partir de la nostra web, del nostre blog, no?, diferents mitjans per comunicar, mitjans, no?, com vosaltres, que ens recolzeu, que també fa que la gent ho conegui, no? I per tant, en aquest sentit tenim sort, però sí que és cert que per Nadal sobretot es nota molt a nivell d'empreses, la gent es mou, intenta, doncs, des dels seus espais empresarials, individuals, de projectes, del que sigui, recolzar diferents causes, i en molts casos també se'n recorden de nosaltres, i això és fonamental, no? I està molt bé, perquè realment nosaltres ho diem, nosaltres, la nostra tasca diària és la lluita contra la pobresa, no?, i des d'aquí de la defensa dels drets humans, però és que realment des de tots els espais de la societat es pot treballar, no?, cadascú el que fem pot ser moltíssim en el nostre espai per avançar en aquesta línia. Un altre mitjà que també en aquests dies s'han recordat de vosaltres ha estat el diari El Periódico. Sí. Amb una campanya. Sí. Molt interessant. Sí, molt interessant. Aquí també comptem amb la col·laboració de Gonzalo Comella, que ens ha cedit unes bosses. Sí. I llavors tenim una promoció amb El Periódico de que aquestes bosses, que tu pots adquirir per 35 a 95 euros, un euro de cada bossa que es vengui anirà destinat als nostres projectes a Bombay, no? I, bueno, és una altra manera, no? Una altra manera de recolzar la nostra tasca també, que la veritat ens ha anat molt bé, perquè finalment hem pogut aparèixer 3 diumenges. Sí. I la veritat que això, doncs, té un ressò important. La veritat és que sí, molta gent que haurà vist a veure cap on va aquest euro del bolso que compraré, entraré a internet a mirar una mica. Clar, a més està molt bé, perquè no és només la part econòmica, que evidentment és fonamental, però per exemple el Pedralbes Centre, per poder estar allà tots aquests dies, s'han mobilitzat entre 35 i 40 voluntaris. Sí. Això, o sigui, tenir que estar tantes hores tots aquests dies en aquestes dates de Nadal, que tots tenim compromisos, feines, regals, menjars i de tot, és, bueno, és una passada, no? I en aquest cas, doncs, també, no?, que la gent que et veu al Pedralbes Centre, que obre el diari i et veu, que et sent per la ràdio, tot això, doncs, és el nostre motor, no?, és el que ens dona vida. O la gent que entra a internet i us troba també a internet en una proposta també solidària. com sí. és la proposta, no voldria equivocar-me, Grupàlia. Grupàlia. Grupàlia, exactament. I amb aquesta també estem especialment contents perquè era la primera vegada que Grupàlia, que és una web bueno, que et fan propostes de plans, et proposen un plan per avui, però si en un espai de 2 hores, per exemple, s'apunten 100 persones, no? Llavors et pots beneficiar d'una oferta. Era la primera vegada que feien una proposta per recolzar un projecte a una ONG i la veritat és que vam al·lucinar perquè això començava dimecres passat, el dia 15, si no m'equivoco. Sí, sí, sí. I bueno, jo vaig arribar a l'oficina a 9:15, vaig obrir i vaig veure que hi havia 100 persones apuntades, però a les 2, abans d'anar a dinar, ja havíem assolit el nostre objectiu, que era poder finançar un Balwadi, que són centres de preescolar que tenim muntats diferents, no? A la ciutat de Bombai per escolaritzar els nens i nenes més desafavorits d'entre 2 i 6 anys. I que era una quantitat d'uns 2.800 euros, per tant, estem molt contents, no? Era un cas d'aquests que funcionava que per cada 2 euros que algú donava, que eren clics de 2 euros, l'empresa Grupàlia ens en donava 2 més. Però, no contents amb això, la proposta continua penjada a la web fins al dia 26 de desembre. Sí. Per tant, podem anar... Clics. Exacte, podem anar fent clics i la veritat que estem molt, molt contents, molt contents. Ens parlaves que això va destinat al projecte dels Balwadis. Sí. Un projecte que, a més, aquests últims dies esteu molt contents perquè n'heu inaugurat 2 de nous. 2 de nous. Mira, de Balwadis, que com us deia, són per l'escolarització preescolar de nens, nens i nenes d'entre 2 i 6 anys. Seria com una guarderia... Sí, sí, escolar, una guarderia escolar. Centre de preescolar, no? En tenim diferents, actualment em penso que són 25, a diferents slams de la ciutat de Bombai, que els slams són les barriades, no?, de les comunitats més desafavorides. Sí. De la ciutat, doncs ara aquest mes hem pogut obrir-ne 2 a les nostres oficines. Això ens ha permès que són dos centres, també amb 25 nens cadascun, com la resta, però que ens ha permès donar-li unes condicions molt millors, no? A nivell d'infraestructura, de, bueno, la imatge que té, les condicions, l'aire condicionat, una televisió que permet accedir a uns jocs interactius. Mm-hmm. Clar, la veritat és que la resta de Balwadis que estan als diferents slams doncs tenen unes condicions bastant limitades. Intentem donar les millors, però clar, és allà fins on es pot arribar. I en aquest cas se'ns obre una porta nova que es poder mostrar a totes les professores i a totes les ajudants que formen part d'aquest projecte com poden arribar a ser aquests centres escolars, aquests Balwadis, no? I llavors és evident, si tu no has vist com poden arribar a ser, no te'ls imagines, per tant, bueno, pues creus que ja et funciona bé i no, creiem que sempre podem millorar i podem anar més enllà, no? I en aquest sentit estem molt contents perquè hem aconseguit obrir aquests 2 a les nostres oficines i creiem que ja ens obre una porta per millorar encara més en la qualitat. Mm-hmm. No tant de la qualitat de l'educació, que aquí, pues, ja estem treballant des del primer moment amb les màximes expectatives, tot i que sempre es pot millorar, sinó més amb les condicions, no? Pels alumnes. L'entorn. Sí, en l'entorn, exacte. I ara que ve Nadal, crec que teniu posat en marxa un calendari. Sí. Explica'ns una miqueta com el podem aconseguir, perquè clar, estem ja a finals d'any. Sí, és que aquí hem anat una mica justos, que a vegades passen tanta feina. A més, ha anat molt lligat a un concurs, també. Sí, és molt xulo perquè era el primer concurs de fotografia que hem fet, que era un concurs on la gent participava o bé amb imatges dels nostres projectes a Bombai o bé amb fotografies que mostraven vulneracions de drets humans també a la ciutat o a l'Índia. Llavors, amb les 12 que vam seleccionar com a guanyadores, entre d'altres premis, hi havia el participar en aquest calendari. I ara ja hem pogut dissenyar el calendari. De fet, el calendari ja ha entrat a màquines i crec que la setmana que ve ja el tindrem. I a part, mitjançant la nostra web, sobretot del nostre blog, lessonrisesdebombai.blogspot.com, informarem dels diferents punts de venda. Un, segur, que seran a les nostres oficines, però hi haurà diferents llibreries que ja han mostrat el seu interès, des d'on també es podrà comprar, que crec que tindrà un preu que no us el puc dir concretament, però que estarà al voltant dels 10 euros i pues, que, com ja sabeu, també anirà destinat a finançar els nostres projectes. Però és molt maco perquè és el primer calendari, resultat del primer concurs. Llavors, les fotografies són molt boniques. Recordarem als oients on estan les vostres oficines. Aquí, molt a prop de la ràdio. Aquí al costat. Estem aquí a Gran Via 663, entre Girona i Bailén, on ens podeu trobar des de les 9 del matí fins a 6:45 de la tarda. si no... Sempre... Amb una paradeta al migdia, eh? Mm-hmm. Per dinar. De 3 a 3 i mitja... Exacte. Fem un... Sí, sí. Si no, poden entrar al vostre web i trobar fàcilment l'adreça. Sí, una altra de les activitats que hi ha hagut durant aquests darrers dies i que han reportat alguna cosa a Sonrises de Bombay són les Rutes del Silencio. Sí, aquest és un projecte que va iniciar el José Luis. Crec que es va iniciar, ara no recordo la data exacta, és a l'octubre o al setembre, ara em balla el cap, el dia internacional per la sordesa, no? Mm-hmm. Per defensar els drets de les persones sordes i el seu accés, no? Sí. Doncs el José Luis va iniciar una ruta a Mallorca en bicicleta, amb la qual amb la inscripció va recaptar molts diners. Mm-hmm. Crec que formava part d'una sèrie d'activitats i a partir d'aquí, amb aquests diners, se'n va anar a fer amb la seva companya, amb la Laura, una ruta en bici per la Índia, a visitar diferents escoles amb nens i nenes sordos. Sí. I anava a donar aquests diners, no? També va visitar la Fundació Vicente Ferrer. Sí. Mm-hmm. I acabava tota aquesta ruta visitant la nostra ONG a Sonrises de Bombay, a Bombay, sí, per cedir-nos les dues bicicletes amb les que havíem fet tota la ruta. I estem mm-hmm. realment molt contents, maco, perquè segur que aquestes bicis ens seran de gran ajuda. I tant. I tant, és molt maco. Sí, sí. De cara als pròxims dies, abans que ens tornem a veure el pròxim mes, teniu alguna activitat programada que ens puguis avançar? Doncs la veritat és que al gener, com a activitat, el més destacat seria això que has comentat tu del calendari. Sí. I que en el mes de gener també traurem el proper monogràfic. Mm, sí. Que encara no us puc adelantar el tema perquè estàvem acabant de decidir mm-hmm. entre tocar un parell, però la propera vegada que vingui, si voleu, us el presento i en Perfecte. Parlem. Els monogràfics sempre ens serveixen per agafar un dels temes, doncs, al voltant dels nostres projectes, sobre alguna qüestió, per exemple, d'educació, de sanitat, els drets humans, els objectius del mil·lenni, i l'agafem, li fem la nostra lectura particular des del sí. nostre treball a Bombay i aprofundim sobre aspectes que creiem que són interessants. Molt bé. Perfecte, doncs t'emplacem d'aquí un mes a tornar i explicar-nos tot això i molt més. Moltes gràcies. I et desitgem que passis unes molt bones festes. Molt bones festes a vosaltres també, que tingueu una molt bona entrada d'any. Moltes gràcies. I esperem compartir-lo. Perfecte. Isabel Martínez Luna, responsable de comunicació de Sonrises de Bombay. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. I Vanessa Caravante. David, nos vemos la semana que viene. Ay, que... Ya me ha cortado el micro. Que te corto el micro, que me equivoco de botón, me pongo nervioso. Vanessa, que tinguis un bon Nadal. Igualment. Per tota la família també. Que passem unes bones festes. Un petó ben fort. Molt bé. I la pròxima setmana ens tornem a trobar. Perfecte. Que tinguis una bona setmana. Adéu. I a tots vosaltres dir-vos que demà tornem a partir de les 8 del matí aquí a Línies Obertes a RKB a la 106.9 de la freqüència modulada com sempre. Amb Línies Obertes. Salutacions de qui us ha parlat en nom de tot l'equip, el vostre amic David.